بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام. نبي الله عيسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى والنبي سيلا رسول سيلا بر آخر أنبياء بني إسرائيل. بني إسرائيل نبي أبو كدير نبي الله عيسى عليه السلام آخر نبي وبرد تدوم نبي يكيدينو بجساندو نبي عيسى رو نبي محمد صلى الله عليه وسلم دو سيدري نبي يو. نبي الله عيسى عليه السلام بر وكسلي بردا آرة بني إسرائيل نبي موسى سيرة نبي موسى آمين نغنى را قصة نبي الله موسى كدران نواني نغنى إيمانو كاتون ندو لكن كتاب نبي الله موسى كي تورات كتاب تورات كي آمين نبي موسى آمين نغنى را دانا يعني تو يهود تريني ماناو اتباع نبي الله موسى كترين. فلما عيسى عليه السلام كتغي اي ربنا سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه رسول الله بن اسرائيل كر اوكوداي كتاب كوي تورات موسى كيرو انجيل بو ايري كيرو اغي كتاب كان مختلف تنرو كتاب كنرا انير كايني ماني جي اگر كاينو باري كوي تورات اي كاكوا كانغو باري انجيل دي كان نفس كاري تورات اي بوراي فسلغنا حكم هو كسنا بينينا كساس يلا نكي نمانك تيجي أمنا قواته ربنا سبحانه وتعالى نبي كي يقولون أقوالنا سو قواكار قواكار رسولنا لو نبي نلو تتاقر أو نورو دي دي قوار قوين نيدي قوين. فلما أو إغني قوار يعني دي دي قوار قوين إيسا بن مريم إليري oh gue amin ya gini ada kayak orang dari dakia eh sih biar kegusan tuh kasur gitu orang lagi nih. Falamma ahassa Isa minhum al-kufr qala man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansaru Allah amanna billahi washhad bi anna muslimun oh hawari ke oh gue nabi Allah Isa amin gini Isa sih ada kayak muslim gue oh koi koi amat al-yahud ke kufr gini karena nabi ni lawana kwa kare kere na zaato de kra na zaato gage ba ko tahir dog ni wala yazu billah kere na gage ba tinoge bibini zina ni ligini idan kita tarkare aw nuru tikini de marwaato darda kan dog ni ne tege bere danar ti kitab tu gitire garde tu gitire tur er tagri na de dora tije ka sariga ni ya ni ligini rabbana subhanahu wa ta'ala egini buki iror tayari ربنا سبحانه وتعالى اوكي نيلانيري كدانل نو كايغاني كيغني قران ناغني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين اوغوي بني اسرائيل نا نيلكر كغايدو نا نبي نينا بينات براهين اذلار معجزات سقطنا وامينا بطر النبي دي او نبي دون تي كسكو كدادرو اغاني دو كوينه بينينا كينه اندو كفرينا ر سهرنا تيكنا سهرنا وران لي بني نبي نلو سهر بنا باتي نكي اونكي كلك برني دي نغي قران نغني ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مكر غدا مكرين معنا اراي بياري نوتلني ديغنا makruuki makr khabithi notere okini digine iraay biere erkure chaurete iraay biere iraay biragu kugure abadognara non nadere nidi non nadere ge kesari sini er nidere aguata goira abadadere ge non nayine ki makruugi mara iraay iraay unaw ke biere ge rabbana negini wa makarallahu rabbana subhanahu wa ta'ala kere rasul go nabi go gna nabi la isa ibn maryam ge ko fardo ka gar kiniye abdo ne ge ero ewuna re rabbana subhanahu wa ta'ala ro berdo irayu bu biere isa ndendo anya rabbana batale seri boray makra allah gna ki makru berdo kerne ge rabbana batale seri ne agni wallahu khairul makirin gna ki rabbana subhanahu wa ta'ala ber o nusrina ne gni ne orna tagoina ne ga 니네네가 요르네네가 이로로 엉따고이라는 당하나지노 게레 이라이 베르나오게 원비네기니니 삼바이타비니 예르메르 노래 삼바이타비니 이로놈도 노래 니마니기 티 아랍바나 나피시나 나타가나 나피시나 게 마크르구구 마크르기나라 이라이 구구 이라이 나오기나라 이라이 오조르키리오기나라 이라이 헤르키리오 네비 이나라 아랍바나 스브하나 타알라 게코리기나 라솔기나 아랍바나 스브하나 타알라 라살기나기나 kera solo gogi bayinat sokko adilla ke kagadai ogi ay nabi li rabbana subhanahu wa ta'ala okwale u ay nabi lor tiki digi gine ne ko yurra gatebe seher barta gatebe ogi tip diktor gatebe kabe ay rar digi woni kirni dugu ko warna hinyara gi damur tarfo siere kedan ne kwale u fogu na tarfo gogi na tarfo bagarar ke kayi tarfo ge hay ciyeli tarfo nar ciot ciot ne da bana eni kidi senana ta sal tarfo bagrawo be kay ni ku soote duguna katalo abra ta hayr kay ni nar ke dadi odi ogui e kiginare diktor do eina ke dadda way gino emer ko to kana diktor ke dadda way gino o kahor kraor de teedi ginare e kiri or teedi gi ero adru kure o ma war hotne e warato ko kure re o ner e kede afirsi bara segina ligi o ade gra ka to to tar tar tar do ke digine ne dior ke dada ayno cha tajure biya din te wone dana ra gura ka kire tele ta ta to ber ere o ke gir ma kire na hot kine ero adru kure ni ne to re kine ere go dana ner kesi onigi kirana or kirina hikina kagaige tie turbara ere goyna ogna goyegina kago sura be ketie ketie or be ishina embe wo siera dananga neri ti nu gini saba negege na kwa na korno bori begnu ona me dai kedi imena hitini begnu dai kedi ujuni ima fotor dai ja ishina no bori oki hal ke ayat kinara rabbana subhanahu wa ta'ala ke kiyaru wala sihr rekere na sihr rake ke ayat ya rabbana subhanahu wa ta'ala ikini aso ay akadar er nabi yiri kebire egano na aso na ko ara na rigini ko agine re sihr na tina oy sahare ne obdona oy tagwina ne menigi musa to wane na nabi ni rogni makrubun na okibiere nabi la isa nidigina nebi irigina kay ni gete unide da idara unebi igine ne error awtiri ukana error awtagno nidigini nebi dogni makarna oki rabbana subhanahu wa ta'ala ewgini khotta berro sier irai biere nutere nidigina makru shaitan bay daiman makarna oge rabbana subhanahu wa ta'ala iri qur'an kare wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi irai naogi obiarin tagor ke tekurin Quran do ayye ogi nere irai obi gir biarega geni bigir biarega osra bigir biarega ayye tigi nere ti ujur ke jogna iror gerogi na irai bina ti boroi digi ngini ne hiccagna tagnor ke nanegi wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi ki khabar iroki rabbana subhanahu wa ta'ala iliri wa irai nau bi yalegi akhir ge ta ke go gori ke na kee irai nau o kora bur bi yale fashale ni ga ya bu kee fashale bu zahir do fashale ni ga bu o jo re garar ti akwa ni badal le war kidi na ko gorna tayre nar nabi gi na rasul gi na rabbana subhanahu wa ta'ala ke ko alegi na mu'jizat ka sokko zahir do kega de o gidan do shahiri na kitab ko warna tawra ke arabana de kina wasfina wa baraka ke de gina arabana subhanahu wa ta'ala hidayah ke ke ilm ke ke o hare gina garder ke bani o kinna o go ke gara kande gina tayib badal go da kidi kitab ke de yar dirili ke de yar ilm me ke de yar du o ki ber kinya dar da kare ber badal go ko warna ke gar tayri da kidi o mufsidin ni ga dar tege juidi gitu wani u juidin tege badal ge korda tan dege dana ar khatitin او برد خطه تنی عشان شیطان به این اسو خیر به این رو شر به او جوری گر نورو فتنه کی گره اب دوغنا خطه تن اسو تی اقواکی درده کال تی کی اول حاجه تی اقواکی ما صفان ناو نه کی نوغری نی اقواین او سقر بنار به ساون او نبی رسول الله وارای ظاهر رگنی هل بر کوارای نه ظاهر ولا نبی نه رسول oy ne digine rasuli lakin ne bi rasuli ni jeni matay do lazim atruki warna ti jeni tanondo tay kwara sahir ne bi do ibn zina tahir do ba o kira go ke ba go tahir na do kesa ko dai asan oge shagle bigna sifa ge ke kire sifa badara ke dane oge kwaga kare daraga kare kini ga darane ni hal na jahe gini ya rabbana subhanahu wa ta'ala eugun tayib yahud ke makrugo kirne rabbana subhanahu wa ta'ala rasulu wa ka kwali kini digina rabbana subhanahu wa ta'ala makrugo ki batale siyara nabi la isa alayhi salam ge najai siyara kana akye kini nu qurando ke gase إذ قال الله يا عيسى بن مريم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة طيب إما كي مشكلة مننا خلط فهمي نبي الله عيسى كان كنيرا كي بيقنرو hayr kibite tayib inni mutawaffika ne liye ne ni gine do lara ene ki ene go ene ooro marrawatu dar kede gi daro ene gono ya san gono ka ene ni gono gi ene ni ne so nabi la isa alayhi salam ge gono serere begir kibigini imero kananiwa kananiyo nagori samatani agri noir sini akhra zaman gine gine oni du jall gine di kisiri o du jall gine di kisiri ki ber irore ni bero adi are ko re kay ni are ki e gaga ni e ka ni keru o gane e su ki ni e ko ni keru ni are ko re kay ni kete ay irore ni oyro oy lakin irore ni non na irore oki eskarwa abu yeuti yeuta abur kede shitan do junundu sahararo te kera sokko berdo kede oki berjenne ga kede ir karade ge jenne neere ti gon jenne do je ga kede lakin jeer ir kadare jeer kadare re jeer ko ke janni bisagati o bibili sagati lakin jeer nar kadare ber imtihan do rabbana subhanahu wa ta'ala o ga imtihan do ibtilar ke bege bedu te ke ngena te ke gade e ne goyna wada goy gina ma ga marane de gina ba ga marate no ma akwa ne de gina ma akwa gina timme be yalla ga ma kan saw gina ti o mal ka da gina ene akpa ka no ne irira tik ko re digira bi de ke sanara iri hari hari sere mal or gare o yina kike o dunya gare we o ire sanane ke sok ko do jal ge irone ne sili du jal ki irori ne kay gina irin so ko mur gina fitna de gini kisando rasul sallallahu alaihi wasallam ne gini di istiri auzu billahi be yugud salabina ني عذاب النار عذاب جهنم كي ني عذاب القبر ني فتنه المحيا والممات فتنه اوغي حير نيرو فتنه نيرغا ولا يا نسنير نيرغر فتنه نيرغا غنغا فتنه غنرا خير داس شر صرف نيرغا اعوذ بالله بيغوت ني فتنه المسيح الدجال دجال فتنه غرا اعوذ بالله بيغوت دجال كي ايريغ سوكو كاي نين kam yom do sigina rasul kulina so ben yom sigina dunia erbeni yonge adat ayam go itourti de gan na na ko dinas we eh ko bayne isanan na gini izan idogi kurunor senarsi ko baye doka osere ne senagne doro ido kurun ko bayne awol gi begi ko bay tani gro urtena kurun ko bay tani gro semen usbuna kurun kame kasoy erbeni yom da ko bawate ko sori sabata la tinga ko bayinu ari be gan na oda dajjal ge irigi nun nena kayni kal ghayth istadbaratuhu ar-rih irigi beduki tere ebi u beduki gi barotan ner kayni gani mana ki soras yadar kay dunya ga sokko sawriri ke suti kay non malaika bab kare ya tadur kayni u malaika tadur kayare in dajjal ke tie bab kar sawne malaika ke ni se logo na kayare gani ne kege kijine so munafiq tu mujrindu bar yahud atigu ade tabi go dujal shrenige keregira kida ka osere gini yakatal gira keregira kida ka sura so dujal garre swere akya sire tora kege nawai ke suru makka suru medina ka suru oda pakistan do pakistan suru ar Raiwan ga Islamabad ka sokko sudar odo tiddu jal kayde kidi nuro Rasul sallallahu alaihi wasallam ngi Makkah sudo Madinah sudo gudi ero barke ke go go ka ba ka na re ojur ga ba fi sere iman ga kawra ri jabete bo gina Rasul alaihi salatu wasallam ne ne or ke iman gar ge gina go gina sirigi ke we gina din sando or huruki diere ke koski gira juga din tebega iman tebega ibarade ga irura ojur tebega ina sire ke wege na rasul ke gasai istigo ka kanena rasul ke gira barar ne ka bagr makkai minine rasul jamagr betal maqdis jamagr we istigo yon uo iman ne din sando iman sando ojur sando ye hurutini ni aretini herde tini arbe tini tayar tini hurutini ni ke wera barar tini ni batal tini ni rasul alayhi salatu wassalam iriri akhiraz zaman gene gene ne akhiraz zaman gene gene ne dindi hicce gene re danar ke go ka go sirdor kisligini denigi akagara ko sura ke gene tejuni irnasu umas kini hicina akagara kisligidan nero dingi makara ko sere medina ko sura gani akhra zaman gani hitkina makaro medina no sawri gani din pakistan sere kiwa odo nabi tugin kana kiyo gro nabi ber dingi pakistan do jabata bo na kingi adro wona hindiana ber ma saka kana hiri sujirina ka hiri ber o hiri abe dine ki dana de dingi dia kin nena so du jalge makkaru medina ro isulo ke kuje sewri o du jalki fitna kiso ko kerna o ga so ko fetina erbeni yom ngini notini nabi isa samagra te ke gnara uni ba isa te ke gne kidan ne ne du jalki rega o kwatina ke de bara nuri ay ero hero aya ero ne hero do ero gne sire do nabi isa te kegna du jalga kini toga jahide gina no regna yiri islam do hakme ne ne ki tayib ime aya boy nabi la isa hero id qala allah ya isa inni mutawaffika neni gina ki mutawaffika neni gina neni yaro mutawaffika ki gononi mutawaffika ke ki gononi gononi sengere kibini ngere ko fargo yahutu naru neyeni kanya nike ne nuru sana agar hoyi sangin tay ke goy gonogi ene gina ke qur'an du kiye gi gay rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kari wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa ya'lamu ma jarahtum min nahar thumma yub'athukum fihi liqda ajalun musamma gina o gini gini nonoli gi iro gini gini to gonoda ra to sonoli gonoki ene ngena rabbana qur'an duki rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an kare kare ngeni allah yatawaffa al anfusa حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى أوغو أوغا كاغا غونوغن غيني ني ربنا أوغو بيلا غونو سيرر أو أوغو أجال لو توكني كا أورون تورار كوير أوغو كانا أجال لو كسوي كا أورون هيكسر لك كيغا هاي غينا غوي ني غينا قران دوكي إذن غونوغي كأني غينا كيي إي حديث صحيح البخاري ومسلم دو حديث ابي هريره رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم اليري اذا آوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره يعني آداب النوم ميكا سرا او غوينيني اونسكارينيني بسمك وضعت جنبي وبك ارفعه اللهم بسمك وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين نيين ay abar gonor herogi tangi izen kenor kibigi imana fisigi e gorogne nar nar tabini ugui kiswa hit kesana nogne ni rabbana arhama gonor edi u hit kesane gine ni rabbana hafzin nara ibatuna salihin garisna hafzin ni igni izan enege mumkin gonoga ga enene gine enen nihaya taknika enene gine نبي الله عيسى يغي انا غبرين كسوتي كغساي سوره آل عمران ايه نمبر 55 يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا اياكي معنى ربنا غونو سيرره كيبيغين وروغوغا اريغوغا سكوي هاير كيبيغين را طريقه كيفيه غوغي معجزاينا اغادرو كلام مطهرك عن الرجال يهود الخباثة برنابيس كريا كنيا جورجنا قيارة كريا تروانا ناسو ما هو كذا أرينا أرينا تل نورو ربنا سبحانه وتعالى كيانا حمل النورو كبيني كيني كنبي لا إيسا سينيجي أروغا سوريجي آية سورة المائدة عن آية 117 كرك قارني وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد كنك كيغوي ربنا سبحانه وتعالى عيسى هركي سوني كوني عيسى بن مريم نادنا اوغي رسول الله ويغي ايغا ايرولي كرايكا ايرولي كابا بدون ان اوهر ينو اغني اذ قال الله يا عيسى بن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله ega irori kraika iroi go kaba abedo no na na o herdana inu agri subhanak bariki kana igu kana ta igu isa ibn maryam keki kana igu uigine na odo ne gine nafisi kereti igi na toni ay nafisi no kare to go e ugu yugo inigine ti amre ni do igi iro me go le go nu sokko o ma yiro kinire kiabe e ga te yiro abede dali ga yigin e yo bro tar kwa yigin u e yinigi e irona su naru ti i kirne ga sokko to ne izan u e yinigi nuy nuy beru ne ge ko ba te chegna du jal ga kinie o mo rogo ba gi keso ka tarara duniya ire ga sheriye ma nabi muhammad kir hakime ngena ngena re ajal go tokkine ni izan ene go nabi la isa kige quran ke suti ko warne ne gono gane ne ene gine nabi la isa akhir zaman gine te kige na dujal berdu kine ne gi ki adilla wafir do ina so dars ala ga kasar inshallah rabbana subhanahu wa ta'ala lisa rabbana subhanahu wa ta'ala ke amboi وغوي تباينين نيغه وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا نكي وغوي نبي عيسى تباينين كي ربنا سبحانه وتعالى اوسكره بير كبيرينك اوبر نوريغيك وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه نكي وعدك ركي ربنا وعدك نرا وانا تباينين نيغه ملغنو من حكينو سييره غاردينو سييريك اوسكره بير كبيغير يوم القيامه قت بير سيغين اوكي او نوريغيك يهود كي نبي عيسى قوا قارا نبي نلوغنا كفرنا وبلغنا كبل دريرن نا كاسوي نصارى ومسلمين دو كاسوي hawari no udor nabi sibet ligine kido oke ber nabi isa kana sil er kana sil nugi garne ta kwari kiro na uni berga irosiere kira ho kiro da irosiere man ha jigo adi ta kwere garde go ta kwere ngere yahud ker tashwish kir na kide eso ilim yaqin bu isa begir kidi yona so balin tay tay o go nabi isa sieri ke na onabi isa sieri ke o ke muslim ge onabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ge ashan ber muslim mi nabi la isa garde go garde islam ki mana nabi la isa ki giru garde go berdo garde go sieri rabbana aminina rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam gu isa bashirigin dor aminina nabi isa berbegi gor aminina iru umegina rasul iru kigina ruh iru kigina kilma iru kigina ki kitab ko koi taurat injil gra aminina ber nabi ka aminina rabbana khalqigini umego ka aminina rasul ka aminina man haj koi berdo ko warne ga aminina inna so obar muslim ge obar nabi isa siyari ge obar islam go nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam umma ge tayib yahud ke le ngene tau isa ni digini tau isa ni digini lakin rabbana subhanahu wa ta'ala qara kana kininu wa qawlihim inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulullah ida uda begita nergay ko do ndana da san kini negene inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulullah ubogi masih gina isa ibn maryam gina rasul iroki ya gane da san kini bar kini gi negene o kikiri ay masih iregina isa ibn maryam iregina rasul iregina do ayna ni digiri manoki etrafaro wala tashri tenna o berdo kirndo ire bojina kega sai kera o wunu dara kiki mesi irigine isa ibn maryam irigine era soli irigine ndo ando ni de koire koro dare de obra dare gini rabbana kwai gini wama qataluhu kana kini nuguni wama salabuhu ma kana koro nuguni lakin shubbiha lahum ti ine goni akere embe berdo irigi ine ine ne be irkirni gini وان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا سير كنكنو تيب ايما نبي عيسى اريكي كور مشكلاي ني عشان اول حاجه تاريخي كتب كوي ارا ايغا عيسى بن مريم تاريخ كون كان كغا سينو كدا نيت كانين كوبا تيري بارغا كان كغا سينوس كوبا ني بارغا كوبا غوي يور ni digina din non ner kini barka kana kata senus injil go ima yo adiga nasara gar kiri yahud ke taban on ni dine rasulullah nabi dos kwala sahir sa te kete tashwish dine ne to ni de dai dine izam bar e tarfina yinu nasara go o go mesi te digina gari isa sire ke bar nabi isa e atba te digina ni manegi malumat te kirinu non ner kini ga ke ogri sinika hal non nernega yahud kar bari di kwaay gina ka kira kwa sabiti selinus si e gina kira si e sabiti selinus tu yare gir kasoy Quran ke tire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran ko gor negiro kana oga ni Isa ibn Maryam kininu hak do er kana kininu bi qadar bay ni sel tigi dai hasal ka gni Ibn Kathir rahimahullah iriri bariki ayni akhbar ki yahud koy mal'un ge rabbana subhanahu wa ta'ala la'ani ngene ke un nabi isa rabbana subhanahu wa ta'ala basigina hidayah ke ke bayinat ke ke mu'jizat ke ke ilm ke ke ngene ge hasud ngene ngene muskila sako hasud ara goy on berti akwaye berda ara e terre ga warge ngene ligini ni tudugon hasud ay gede kufri ngene kwa kare kazibi ngene ne kera kita tar aw nuru nidigin baro nabi la isa alayhi salam ege tam sigur er kiyek kinu ayos er azig nu gayos lamman kida berdo beso kunina naso hekire kir nugule tay hekire kir nugule tay ni menege en nar fekso berdo nenen kana kira kira unni di gine ge irai biere gane notteli nidit di nasu melik ni de mishto ye suriya meliki melik kafir gane mushrik gine re kawakib mardok mariabe dini oki betal maqdis ki tabi go gine re hakim ki goyi wali go governor ki goyi yehud go gine re ملك كوتور كافر اي روماني دوانيا بروكر ار او ني بيت المقدس يير فتنه غاكرنه دلال غاكرنه اورا غارد اوغا غارد ركوير اوغنو غاي جوري نكي او بدانر اي نسو او اوكي برنا اي غنيني ولا اسكر غنور غا فايده كيديوس ولا اوغنو ني شيغر غا مرا فايده كيديوس او يا دين رورا كوير غارد غنا را كوير نار هيغر ني را كودره هيغر كوير او بدان نسو اوكي او فتنه ار داني دينو غنيني اوكي ملك نو جوري نغيدي izam ki kana ochar ki nu bariki sakriya o kone go gina to askar juure so wal soran de itim gina ade ko ka ke ki askari juure hakuma askar juure ochar kana ka isan bari juure kana bari ummu dor bari erkui yewut go gina re a melik tor harashida le korda melik kir askar gor kini gina re melik ki kar a qab dor a erda darbe ogu kina abdognare bariki melik to kar wasle siari meliki o kafir mushrik kinara o hukum ko iri sa ko sare germani o ni fitna ke denen garo irini bariki non nega hasle kagani gina katebi gina ra kitab katebi gina ra wali go betal maqdis igi her ju ugu bariki nage kabadar inaso kitabi ke tigini ni askar tabne on kirtina binara korona ninere tagar nyarta na dagin tu bara deni gine ne kisu ko ogar de ko sirio u khitab ta keti do wali do gine re yahud ka be askar ga tebe gine re tie isa ibn maryam alayhi salam do biye e ge kret gine iliri isa ibn maryam kana karege o hawari ni go goy sahaba ke go gara atma shar do be be o karege re نبي الله عيسى بن مريم جي ار ربنا سبحانه وتعالى وهي تي كسرا لك يهود نيلين نان كينن نو كيبينين جي كنا ارك وي او غا كار بيغنا حسن كاي ليس كيبيري ناس او كيل نو نك وي طيب او كغا بيان كرت كني بيكي ما كلا او غا سروس حلال اركنا افير غا يوسي دو ايندو ليري عيسى بن مريم جو جينارا نو داري او اتنا شركه دار وني برايتا يغا doa de ga rabana ay nes yere ga ka ga yim bere bere ni lin u oni ki ani a shaytu sin nesu kesun yom al qiyama ga ni jenner er ke kara korti sin wat ma shar do dar ke mena so ber der ure nya men na tok ni bor ay gar ge ni ki na men na ni to no ke meno ke da kesu ga ide so ko do ke mena nya do er gar ge ni mena kamena kere ke suwa ide so o ko ido kamegni nyado er gar gene so e man nane gene gene o ke kira en nane gene gene dania eri go ga shaba go ga idrawa tore isa bin maryam ta anne gene rabbana subhanahu wa ta'ala rabbia ta do keru ka arere isa bin maryam no gene er kibigin bina gonone ne gene re o gonogin negendo aindo ye o gonon wagne ri gonogin do aindo o gonogin do be bab tage oro eder kibite na rake o atna shar kare be do rake u isa bin maram kibite se kare isa yo egagin do aindo ina sordi bersu nabi isa gere nabi isa so yo sordi gina ka go sori beru ka go sordo esker do o wi isa bin maram chabaire kigir ido bersa tu bina koroina bare chapto bien isa aide be degni isa berdo be degni isa nebi do aro wala isa goy isa nege isa isa nege de ali mani isa nebi do kana be yewuto negni oro ka kan no na isa nene wo isa aide be degni askar do kirona o isa ne do kirona horogna begir koyere kiniyane gi on ar nebi gir u sheitu nene sabrina nene ngini air ne kana korje nene sigina kuwaido sandu isa iroga kana kios isa ido wa kana kios kana berdo ka be bari ga ka sosse izan oro kini qoro gani tagar nyar ke denne eme yud ne gani isa ari gani o ke kiru ibni maryam ri gani mesi ri gani abda wana kay no ayniya ni di gani uber ne bi no tere ni di ber ni di gani ime ober una ogne la daaya ga nabi ga na kuine ke gra garno ne ni ni ni ogo atba go go ber shire do shatete se nondlo hukum ke kiri do anya ogo isa ansar go isa dana shire ke kiri do anya kone ga biere no re kone ga sijin do kibe obdo ne su won jeskine yewut ko hukum ger biya tabaita do anya yewut ko hukum ger biya tabaita do anya tau isa ni digne bodoy ale ni ngini o bu nasara ko dhaif ko ilim gi kee kidi nu ko bara wa atna shar do hasir ga ni ni bagi waida shar waida shar ga bernu wali ger be yaro ber tabi ger be yaro ke ga sayri or kana bari gu e ga no ar ni ne ga yewut ka o ni di mia fil miar ni digne nasara ga ga kone ga ge lala ber satu de iroi nasu iror ka kwara ke tete ur metra bi enara iro bagara o ker kay gini menegi kana kinunu ni ke garre dari kone ne agini la la ber iro bor nes iro sa zurup o ke gay sa ko qur'anan nes iro bor gon kinir zurup o ke gar qur'an ne re ko ba watti ni e do ando ko ba we go ke boy gini re kay gini gini kone ne agini la la kana kinunu ni ema bersato ke war dar ki tay injili wu gar habar ka de baraki ema to hadis ki rasul sallallahu alaihi wasallam da mubashara da sahabi ka de begini rasul ka ga sabar ka de begini ngani lakin injil ke isa ne fatra juusi ginde tere bar ka de begini o ka de begini ke isa ro bar du su dere fatra yi gissa ge hakiga o kana ke ka de begini ne so zahir goy nabi la isa ke ni dina ligi qur'an do ke te kwa kare kana kininus kana sala beginus o ber ineni akere kinia shabahina abdogini menegi kana kininu gina qur'an wa qare izan qur'an kige siegene ga ber bari u qagne yahud ke jirime qora bur kirni jaray muke silsila jaray muka nabi la isa nur te ke dega titi gonu ne kage inshallah dar sala.